This is your local rock station. Pirate Rock. Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. God morgon, god morgon. Det här är Pirate Rock 95.4 som du har rattat in, och varmt välkommen ska du vara denna kyliga morgon. Ja. Vilket jävla snöväder det blev i helgen. Vad hände där? När var det all snö kom? Var det i fredags? I lördags. Eller fredag till lördag som var. Det var lite förspel typ, och sen på lördagen bara... Ja, precis. Så kom alltihop. Jag tycker så synd om mig själv när det kommer så mycket snö. Va? Jag klarar inte av sant. Det. Ja, jag klarar inte av det. Det känns som att det är mot mig. När jag skulle åka iväg i söndags, vet du, så kom jag inte in i bilen. Det har ju varit så kallt. Det var väl förra vintern. Så mitt lås på bilen gick sönder. Ja, just det. Och nu kommer jag inte in på passagerarsidan heller. Så att jag vågade inte riktigt sticka in den. Så jag fick ta ansvarsvis krockade bil. Du vet, du ska kissa i låset. Ja, det är... Nej, men... det kommer jag göra nästa gång. Ska man ta en sån här låsspäng? Det kanske inte har någon betydelse, typ. Ja, men inte nu när det är så kallt, så tror jag inte det funkar. Men jag får testa det sen när det börjar bli varmare igen. Då blir det imma i. Eller så här fuktiva. Ja, precis, det är inte bra, vet du. Nej, utan kiss, det är varmt och det blir ju blött. Ja, men du får in. Fast det blir för blött. Ja, precis, det blir för blött. Aha, så det rinner undan. Så ta inte morgonkissen inne, utan spar den till du kommer ut i bilen. Du kommer se göget. Men hur gör man om man är en tjej då? Då ställer man sig upp och resar. Ja, precis, du får ju liksom gränsla låset. Man får ju vinkla. Du får ju upp med benet på taket. Aj, jävligt lätt. Men gud, jag fick ju passa på att gå ut och skotta snö. Ja, vad trevligt. Tre på lördagen gick jag ut och ställde mig och skottade medan båda ungarna sov. Och så kommer ju Håkan hem och säger: "Ser inte hur fint jag skottat?" Jag trodde att det var jag som hade skottat det. Va? Men du har inte ens varit hemma. Sa han? Ja, men han hade gjort det sen. Nej, han hade skottat på morgonen, typ vid 6 på morgonen liksom. Men det kom ju, hur mycket kan det här vara? 8 centimeter snö till liksom. Ja, och det hade du tagit. Ja, det tog jag. Och det trodde han att han hade tagit. Jag trodde det var jag. Men jag kan ändå förstå han då, om han ändå trodde att det var... Det kan inte jag. Det kan inte jag ett dugg. Nej, men om jag, det är en sak jag har förstått med Håkan, så är han lite... Charlie bakom. Nej. Åh, herregud. Ja, men fick ju gjort lite snögubbar och sådär. Så det var ju trevligt. Vi var ute och gick i när snön hade slutat falla. Så var vi ute och gick en promenad, jag och Pernilla. Då möter vi en sån här skottare på, som kör omkring där, alltså en sån här maskin. Och han liksom väjer ju undan för oss när vi kommer gående på gångbanan. Så här, och vi väjer undan lite för han. Då fastnar ju han. Nej. Han kör in i diket och så kommer inte upp. Oj, fick ni ju putta då? Och du vet, och så Pernilla fick ställa sig och putta. Hon stannar ju kvar, du vet, och tittar på honom. Han har fastnat. Nej, kom nu, gå nu. Kom. Han kommer ju vara skitarg på oss. Varför det? För att han väjde ner för oss i det diket. Hjälpte du inte han? Sen kom han ju upp. Han försökte det var ju bra det. En stund. Men hon, du vet, skulle dit och prata med han och grejer. Nej. Ja, kom nu. Det lät schysst. Vilken fin medmänniska du är. Ja, hon är, sådär, hon är en fin medmänniska. Ja, men du. Vad kom nu, går vi? Skit i han. Jävla kräk. Jävla pinsamt. Han hade ju sin kompis några hundra meter bort som kunde dra upp han i soffan. Mysigt med snö, men jag hoppas inte att det hänger i allt för länge. Slask är inte gött i heller, men ändå. Det är värsta som finns. The Number of the Beast, Iron Maiden på Pirate Rock 95.4, västkustens bästa rock. Mackan, vad är det du står och säger här off air här nu, att du gråter? Vad är det du gråter för? Nej, jag säger inte att jag gråter. Men han är blödig när det gäller film. Ja. Då är det ju lätt att han tappar det. Alltså. Han lever sig in så jäkligt i filmerna. Mm. Vad är det för film du har sett nu då? Captain Phillips. Jag har den med båten. Ja, precis. Ja. Tom Hanks, han blir ju... Och så är det pirater och grejer. Mm. Jag vet, det är utanför Afrikas kust, va? Någonstans. Utanför Somalia. Ja. Ja. Precis. Baserat på en verklig händelse. Och den... alltså, jag tappar det ofta till filmer. Men Pernilla har jag fortfarande inte fått uppleva detta än. För att jag har kunnat hålla mig ganska så bra. Mm. Hon inte sett dig tappa det? Nej. Va? Ett helt år? Ja, inte en endaste gång. Oj, ja, det var starkt. Ja, vi har undvikit sådana filmer. Ja, det hör jag ju. Ja. Nej, så att, och det värsta är ju att det spelar liksom ingen roll om det är, om det är lyckliga tårar eller om det är sorgsna tårar. Nej, nej, det är ju samma skrikgråt. Öppna kranen bara. Ja. Så att, nej, igår då så var jag lite orolig. Och då, hon fick lägga sitt huvud i mitt knä och titta. Men att jag satt bakom, du vet, och ja, tittade upp snyggt. I taket. Ja, det är snyggt. Visst är den bra? Men den är, i vilken sekvens är det du börjar gråta? Ja, det får du inte spoila hela den om att du har sett den. Men har du sett den så fattar ju du direkt med det. Fast jag tror inte att jag började gråta. Du förstår mig väl nästan också, eller? Lite grann, eller? Jag fattar. Nej, jag har ju aldrig köpt det här med ditt lipande på filmen. Alltså, men jag förstår. Tom Hanks är ju så jävlusiskt bra i den här filmen. Jag tycker han spelar alltid. Är man en lipare så förstår jag att man lipar här. Så kan jag säga. Så där förstår jag det. Det låter så hårt när du säger lipare. Exakt. Alltså du kallar oss det här sällskapet lipare. Vi som lever oss in i filmen. Ja. Och det tycker jag är onödigt. Det är hårt. Det tycker jag är hårt någonstans. Lite hårt tycker jag. Men sådana som är lite extra känsliga kanske nej, man kan säga. Nej, varför säger du så? Det är ju värre. Än att säga att man är lipare till film. Jag anser mer så här kanske att det är ni två som inte klarar av att leva in i filmer. Nej, alltså jag gråter jättemycket till film också. Ja, då är det bara Christian också. Nej, men jag vet ju att det bara är film. Ja, precis. Ja. Jag får ju en helt annan filmupplevelse än vad du säkert. Får. Ja, det får för man ju säkert. Jag tror ju att det är verklighet. Ja. Ja. Jag sitter ju där och är beredd att döda pirater. Det är därför du kan tycka vilken jävla sketfilm är bra som helst egentligen. Ja, men ja, det handlar om... Alltså, får filmen mig att leva mig in i den... Så är den bra. Så är den ju enormt bra. Mm. Jag sitter ju i princip och lipar till YouTube när jag kollar på Americans Got Talent eller Britain's Got Talent eller någonting och så sitter jag. Bara ett sånt snabbt klipp så sitter du och lipar. Nej, det har jag inte lipat till när de känslor. Håller på. Men däremot, har du sett det här när soldater och sånt kommer hem till sin familj och liksom överraskar dem? Du vet, jag satt och tittade på det på bland massa annat folk en gång. Du vet, och jag tänkte, nej, jag får stänga av. Jag tappade. Vad är detta? Men jag tycker det är fruktansvärt. Sen när de blir så glada att han kommer hem. Och det är glädjen som... Ja. Vad är värst? Eller värst, men när släpps kranen upp som mest, om man säger så? Är det på glädje eller sorgsenhet? Nej, det är nog sorgsenhet. Jag tror orättvisor då? Ja, det är med, fast inte lika mycket. Alltså, hundar framförallt. Eller djur som får illa. Djur som får illa. Till exempel Hachi. Me and Marley, eller? Ja, Me and Marley och Hachi. Ah, okay. De två filmerna. Alltså, det var men bara... Men varför ser du sånt då? Ja, men Me and Marley visste jag faktiskt inte. Nej. Och Hachi hade bara hört och tänkte att... Ja, så farligt. Det vet jag inte ens vad det är för film. Det är Richard Gere, vet du. Och, det är också en sann historia. Det är en sann historia. Den hunden finns till och med staty ute i Belgien någonstans, tror jag. Det tror du utspelar sig i Belgien. Jaha, jag tror det var Kanada. Ja, det kan vara Kanada också. Jag har ingen aning. Det är en typ liten hittehund, om man säger, som följer Richard Geres rollfigur då, fram och tillbaka till tåget varje dag, för de åker. Så att han väntar på honom på morgonen och så följer han honom till tåget. Och sen så kommer han dit på eftermiddagen när Richard Gere kommer hem. Och så följer han honom hem. Alltså, och i början så struntar ju Richard Gere i det. Ja. Och sen så blir de mer och mer vänner. Och sen till slut så tar ju Richard Gere hand om han. Och han får liksom bo. Oh. Och sen då så går... Han kommer börja gråta nu när han berättar det. Jag känner det nu. Jag ser ådrorna i pannan nu. Och så en dag då så går Richard Gere och han till tåget. Sen får ju Richard Gere en hjärtattack på jobbet, vet du. Kommer aldrig hem. Dör, vet du. Va? Och hunden sitter där utanför och väntar dag ut. Alla. Och dag in. Sitter de där. Folk vill försöka få hem honom. Och hunden. Men gud, vad hemskt. Till och med jag blir slut så sluta nu får vi spela till slut låta, så dör ju hunden då. Oj, jag kanske... Det här är Pirate Rock som spelar In Flames och Paralyzed när klockan har passerat 8 denna måndag morgon. Härligt att du är med oss. Jag sitter här och kollar dagens namnsdag. Mm. Men jag har kommit in på en sån spännande sida, så där har vi 4 namn. Mm. Igår hade vi barnkanalen. Hade vi 5 namn. Barnkanalen har de ju alltid de klassiska namnen. Ja. Och sen 2 stycken hittepånamn typ. Hittepånamn? Ja, men inte hittepånamn, men sådana namn som inte finns med i almanackan. Ja, de nya namnen finns ju inte med där. För det är ju de gamla måste ju fortfarande få plats. Ja. Så att de alla namn som kommer har ju en namnsdag som de blir tillägnade. Tristan till exempel. Finns inte med i almanackan. Fast han har ändå namnsdag typ den 11 augusti. Alltså alla har en namnsdag? Ja, fast alla får inte med sitt namn i almanackan. Det skulle bli helt fullknöket. Ja, alla de här nya, vet, Vilda och... Ja, nu var det enda jag kom på. Ja. Nej, men, för här har jag en hel rulllista där man kan välja ett namn och så får man se när den har namnsdag. Ah, är ni med? Snyggt. Och då är... Vi kan ta bara här Antonia. Mm. Antonio. Anjura, Anjuarin. Apaco. Apollo. Aram. Ardeshir. Ardita. Are. Arek. Arlen. Arne. Arnold. Så där är ju namn som inte finns med i... Arne. Arne är nog med. Så kan det vara. Men idag har Bodil, Boel, Eila och Darlene namnsdag. Ah. Darlene, mm. Igår hade Paul Ball. Nej. Jag läste två ord i samma. Paul med A-U-L. Det gamla stavningen på Paul. Paul. Ja. Okej, okay, Paul. Paul. Och sen ja. Paul. P-O-L. Ja. Där har vi Paul. Och sen Paul. Sen är det Benny. Då la jag in B-et i, så att det blev Ball där. Sen är det Jabril och Mer. Så Benny hade namnsdag igår. Ja, det hade han. Okay. Och Paul och Paul. Ja. Ja. Undrar vad det är som gör vart man kommer in någonstans i liksom almanackan. Är det Svenska Akademin? Ja, men det måste ju bara vara. Här har vi ett namn och så, allting måste skötas per automatik. Jo, men alltså, jag tänker alltså, för oftast har man ju märkt när man läser almanackan att de låter ju snarlikt namnen oftast. Typ att Paul och Paul. Paulina till exempel. Eller? Ja. Ja, och sen så kommer Paul och Benny. Alltså vem är det som bestämmer att Benny ska ligga där? Men Benny har ingenting som är likt Benny. Nej, det är mycket möjligt. Benny kanske i och för sig. Ja, eller Lemmy. Men det måste alltid börja på samma, va? Ja. Samma bokstav. Ja, men det gör det ju inte. Inte här, nej. Nej. Men Benny har ingenting som låter likadant på B. Nej, det är klart. Det finns inget tjejnamn för Benny. Nej, men det är som ja, nej, det är sant, det är sant. Ja, är det riktigt? Då får han hoppa in bland Paul och Paul. Ja, men då kan man tänka sig här alltså, vilka brukar Paul kallas Paul. För Paul? Vilka brukar kallas för Benny? Jo, Benjamin. Nej. Benjamin kan väl kallas för Benny. Alltså då ska man gå den vägen. Ja, Benny då går och man den vägen ska vara samma. Ja, jag hör dig. Som Marcus och Mackan, va? Eller Krille och Christian. Fast ja, jag vet att det inte är en namn. Nej, just det. En liten sån halvrolig nyhet. Det är en sån nyhet som inte borde sett dagens ljus. Mm, verkligen. Fast denna är ändå den är okej, ja, tycker jag. Ja, men den är rolig. Den är inte så att man stör sig. Nej, utan man skrattar lite. Mm. Jag gör ju det framförallt för att jag vet att, eller det är ju mina kompisar som har skrivit, min kompis som har skrivit den och min kompis som är med i artikeln. Men det var Rickard Ljungqvist som hade suttit tillsammans med sin kompis Jonny Karlsson och spelat Vem där? Det här gamla 90-talsspelet. Man hade spelet. Ett gäng kort framför sig där det var olika figurer på som var blonda, rödhåriga, brunhåriga, jag vet inte, svarthåriga, tjejkilla. Så skulle man väl gissa vem det var och så fick man fälla ner luckorna efter en stund tills man kom på vem det var. Har din figur det... brunt hår? Bara, ja. Nej. Ja. Du säger att det är ett 90-talsspel, men är det inte det då? Barn hemma spelade fortfarande, har en ny version av det. Lite, där, ja. Både ansikten eller så kan man välja leksaker också. Okay. Typ, eller vad det var, nallebjörnar och sånt. Vad är artikeln då? Ja, nej, men det var ju då att Rickard och Johnny hade suttit ut och spelat det här spelet och helt plötsligt så hade Johnny tagit fram ett kort och sagt: men herregud Rickard, här är ju du. Och då hade han känt igen sig själv. Då var det en karaktär som hette Rickard som var flintskallig, som hade skägg. Och det var just vad Rickard hade. Han var flintskallig och så hade han skägg. Och så hette han Rickard. Jag försöker hitta den, men jag hittar den. De kanske har tagit bort den också, för det låter ju som en enormt intressant artikel. Verkligen. Det var allting, men det stod att han har hittat han sin... Han har hittat sin... Alltså, dubbelgångare. Ja, precis. Typ. Men hur kan du få ut en artikel av det? Det kan du ju omöjligt få. Det var ju få. Det som var så himla kul. Jag kan inte hitta för jag den. Jag sa det till Håkan när jag läste den. Jag bara, gud fan, fick han ihop detta? Men han fick ihop det. Sen stod det längst ner så här, på spelet Vem där så stavade han Rickard med CK. Och din kompis Rickard, han stavade bara med K. Och då hade hans kompis avslutat med: nu ska bara kalla han Rickard eller något sånt där. Att han ska säga med CK istället. Det var plott. vatten över eller hela poängen liksom i artikeln. Så jävla uselt. Jäkla roligt. Men jag hittar inte den. Frågan är om de har tagit bort den nu, ja, då. Kanske. Att, ja. Men, ja, man missar inte så mycket mer än att det var väldigt, väldigt roligt. Eftersom du vill ha lite insider här nu. Ja. För detta är ju egentligen en hel programpunkt vi har. Vad är det så här att artiklar som inte borde sett dagens ljus? Ja. Och den platsar ju där egentligen. Ja, hade inte du känt dem och sådär så hade vi nog tagit upp den här på ja. Det andra. Ja. Varför får de skriva sånt här? Jag vet inte. Vi får väl nästan ruska lite. Kan han komma hit eller och förklara sig? Ja, kan du ringa kolla. Upp honom tror du? Ja, vi kan ringa upp henne och kolla. Ja, och kolla hur han kan få publicera en sån här. Ja. Och gick den i tryck i tidningen? Vi har mycket frågor. Ja, ja, vi har massor. Ja, men vi kan väl kolla här under dagen här, se om vi kan få tag på honom. Ja, det hade varit trevligt faktiskt. Det här är Pirate Rock 95.4. Antonina, Christian och Mackan är som hänger med dig. Jag ringde upp reporten som hade skrivit den här artikeln som var på Expressen. Den. Vem där vem, artikeln? Vem där artikeln. Och han menar väl på att man får väl i princip skriva lite om vad man vill så länge man inte kränker någon. Ja, ja, ja. Ja. Så... jävla genomslagskraft den här artikeln. Tänk om man skulle hitta han som faktiskt har varit förebilden för Rickard, alltså i spelet. Ja. Och liksom och han kanske känner sig kränkt av det här. Ja. Alltså det är inte han, det är ju jag, mig som ni ska skriva om. Men, inte Rickard på nyhet eller på den sidan på där, den tidningen. Ja. Är det riktiga personer då så? Det måste nej, det nästan vara, va? Den som gjorde spelet har ju tatt inspiration kompisar från folk. Ja, men alltså, jag tror att de har ju gått efter en viss formel, va? En viss mängd blonda, svarthåriga, rödhåriga, ja. Och sen en viss mängd vita, svarta och så. Mm. Jag hade alltid så svårt för Paul. Jag trodde alltid det var en tjej, vet du. Eller att det är väl en tjej, Paul, i spelet. Men jag trodde alltid att det var en kille. Ja, det är sant. Det ser ut som en sån här gammal tant som sitter och stickar och så. Okay. Ja, nej, ja. Ja, men nej. Flintskalle ju. Nej, nej, nej. Vithårig. Ja, vithårig. Ja, nej. Det är ingen tjej. Jo, det är ju Paul. Ja. System of a Down. Toxic City. Toxic City. Vilken låt. Ja. Fantastiskt. Ja, ja, visst. Jag läser om ditt lilla frikort här. Jared Leto. Exakt. Mm. Vi pratar mycket om han, känner, men det får vi göra. Det är ju trevligt. Tänk du vet om han hör detta. Jag vet. Han har någon som sitter och översätter. Ja, men han kanske bara hör sitt namn hela tiden. Jared Leto. Svara mig igen. Ni borde faktiskt jag kan börja med att säga att ni borde se på en dokumentär om han och hans band 30 Seconds to Mars när de ska spela in en ny platta och strider mot sitt eget skivbolag. Den finns på Netflix. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Den får du ta reda på så får jag kolla på den. Ja, men gå bara in där på dokumentären. 30 Seconds to Mars kanske den heter. Nej, det är så här. När de började spela så skrev de på ett kontrakt som är en skit. Ett skitkontrakt helt enkelt. Sen så sålde de 3,5 miljoner av This Means War heter den plattan. War, ja, precis. Eller om det är plattan innan där. Och blev så otroligt stora och reste runt hela världen och allting. Men de hade ju inte koll på vad står det i kontraktet och sådär. Nej. Så när de skulle börja spela in nästa platta så stämmer skivbolaget dem på ja, det var så här 300 miljoner eller någonting. Ja. Och för att då ska de ha in sina pengar. Det är alltså världens sämsta kontrakt fick de. Ja, jag hör det. Men varför skrev de på det då? Ja, för då var det väl mer så här, ja, vi litar på er liksom. Ja, vi skriver på detta så får vi spela in en platta och sen så ja, de vi läste blir inte så det finstilta. Nej, ungefär så. Så de håller på samtidigt som de spelar in en platta då så håller de på och jobbar mot sitt skivbolag och träffar sina advokater och hela det här. Fruktansvärt bra. Men man kan ju söka på skådespelare och sånt. Då kan man ju söka på Jerry Leto då antar jag. Så kommer ju den upp Dokumentärnamnet då, kommer ja, ut då. Ja, precis. Men jag kan kolla det här samtidigt. Men, shit, men alltså. I alla fall det jag skulle säga om honom nu det är att han har köpt en militäranläggning på 4000 kvadrat. Med 8 sovrum och 12 badrum. Det där förstår jag inte. Varför det blir en badrum en sovrum i ett hus? Det kan vara bra att ha det i USA. Ja, just på militäranläggningar. Alltså, de är väldigt rena av sig, militärer. De gillar inte att bli smutsiga. Nej, det är väl så. Det... ligger i lera hela dagen. Ja, men nej. Men på min fritid, då vill jag ha lite fint. Så. Han köpte denna för 5 miljoner bara. Men vad skulle han göra med det här? Han... 5 miljoner dollar. Han ska bo där. Ja. All right. Okay. Och, 1000 kvadrat stor swimmingpool har han inomhus. Oj. Ja, men det är väl lagom. Det är. Då kan man simma lite längder. Simma runt dig själv. Hallå, hallå, hallå. Det finns även en bakgård med stenplattor i anknytning till en målarstudio. Utomhusmiljön rymmer också flera soldäck. Då tänkte jag på dig direkt där. Ja, jag skulle ligga på ett av de här soldäcken. Ja, du hade passat in i hans liv mer och mer, känns det som. Ja, kanske. Det känns som att han förbereder för att du ska... Jag vill minnas att det var någon som sa att om han petar i näsan så vill jag inte ha med han att göra. Ja. Tänk om han gör det. Tänk om det är så att han har den här militäranläggningen och du kommer dit och han säger: Antonina, welcome to my home. I want to live the rest of my life here with you. Och så jag gillar hans dåliga engelska. Ja, så säger han detta under tiden som han petar näsan. I hope you don't have a problem with me picking my nose all the time. I love it. Excuse me, Mr. Jared Leto. Perhaps you shouldn't pick your nose. I don't like it. Then I don't want to live here. Har du stuckit då? Först kollat om man kunde sluta peta näsan. I love it. It's my favorite thing of all things. Är det inte hyfsat okej ändå att peta näsan om det inte låter mycket? Alltså. Att det blir så här ljud av det. Eller? Kommer du fram vad det heter? Nej, jag håller på att kolla. Det finns ju en del dokumentärer på den jävla sidan. Ja, då får du kolla en liten stund till. Så tar vi en låt emellan här. Jag kollar här. God morgon på dig med. Ja, vad heter den? Nu har jag hittat egentligen nu. Artifact heter den. Art. 30 seconds to Mars. Letar man efter... Det är så här. Nu när jag satt där och letar så säger Mackan: men vad fan, sök på Jared Leto istället. Det är ju inte skoj. Ja, men det går ju lite snabbare. Det är roligare att sitta och bläddra. Nu var den längst ner. Ja, det var ju jobbigt. Så jag fick bläddra genom allting. Men nej, så heter den. 30 seconds to Mars. Artifact. Artifact. Ja. Mm. När ni ändå håller på så kollar jag även på Indie Game The Movie. Du, kommer du ihåg att vi satt och tittade på något någon nyårsdag eller någonting sånt? Ja, hemma hos din svärfar. Alltså, så att vi tittade. Det var så mysigt, det var så trevligt. Och så tittade vi på något som höll på. Och det var två stycken spelgubbar som spelade sådana här gamla spel. Sådana här arcade-spel. Eller, Donkey Kong. Nej, var det Donkey Kong? Ja. Alltså, en som hade rekordet. Ja. Vet, Donkey Kong. Och så var det en som filmade... sin väg till världsrekordet. Precis. Men vad hette den? För den vill jag minnas vad jag tyckte var så trevlig. Den är fruktansvärt bra. Har du sett den? Nej, det är två stycken rivaler, vet du. De hatar varandra. De är så töntiga, men de hatar varandra. Det finns en sån gammal räv som har haft rekordet på Donkey Kong. På sån här arkadspel. Ja. Du vet vilket det är. Man är Mario så ska man hoppa upp och ta prinsessan istället. Och apan står och slänger tunnor. Och då har han rekordet. Och sen så är det en familjefar som har två barn och familj och allting. Som bara bestämmer sig för nu ska jag bli bäst på det i världen. Mm. Och köper ett sånt och ställer det i garaget. Och tillägnar all tid till det här spelet. Och för att kunna spela det här så måste du lära dig alla såna här glitchar och sånt. Sånt som har blivit fel när man har skapat spelet. Så buggar, blir det helt buggar och sånt där. Fusk igen. Nej, det behöver inte vara. Utan när du hoppar det är trasigt. Så kan, ja, det är trasigt, ja. Mm-hmm. Så då måste du lära dig hur alla de här är. Hur du ska komma förbi dem. För hade du suttit och spelat det och kommit dit så, och dött där utav den här glitchen. Så hade du inte tänkt på det. Ja, vad dålig jag var liksom. Så det är ju så man tänker i början innan man fattar att det är fel på spelet. Så där, det måste de sitta och lära sig då. Och han tar rekordet. Men... Och när han då ska till en sån här gala liksom med massa tv-spel och bla bla bla så ska de två mötas, han den gamla räven och den ska nya spela. Den ska spela mot varandra. Oh shit. Den här gamla räven är ju livrädd, vet du, han dyker inte upp, men han skickar ett videoband, ett VHS-band. Aha. Där han har spelat in hur han har spelat Donkey Kong hemma och tagit rekordet igen. Det är bara det att när de analyserar hela den här filmen så ser de på klockan att den hoppar till någon gång. Så de tror att han har fuskat, alltså att han har manipulerat. Nej! Men han är så stor i de här kretsarna, den här som har gamla räven som har rekord. Så alla tillåter han att fuska liksom. Är du med? Ja. Han tog rekordet här nu fast och ingen riktigt vet. Och han blir ju görlösen, den här nye som tillägnat hela sitt liv, alltså flera år på att ta rekordet, och han får aldrig möta han och sådär. Så den är fantastisk. Den heter King of Kong heter den. Ja, så heter den, ja. Mm. Jävla trevlig film. Ja, den kom så perfekt i våra liv när vi satt där och tittade och det var lite bakis och satt och mös. Jag har ju säkert sett den 5 gånger, vet du. Jag är lika förbannad på den gamla räven varje gång. Ja. Men man gud, bara, man kan inte, för han kan väl inte få komma och styra och ställa sig. Jo, det är det han gör. Han bestämmer lite ur han är stor där, vet du. De här som tar ut rekorden. Ja. Tänk, och tänk också de här andra ungdomarna som spelar Donkey Kong och som ser upp till honom så här. Ja, de gör ju verkligen det också. Ja. Alla ser upp till honom. Den här gamla räven, när han kommer in i en spelhall så stannar spelhallen typ. Där är han. Så han är ju som en stjärna. Bara liksom. För att han har ett rekord i Donkey Kong. Ja, men alltså, tänk dig själv alltså, att du avgudar en människa. Du tror ju aldrig något ont om han. Alltså, han har ju aldrig fuskat. Han är ju bäst. Jo, men ändå. Ja, nej, det är en fantastisk... Vad heter den igen då? King of Kong. King of Kong. Ja, jag får kolla om jag hittar den. Ja, det tycker jag. Nej, jag inte har något bättre för mig. Sluta nu. Ja. Ja. Då har det blivit dags för det här. Mina damer och herrar, spetsa öronen. Håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Utmaningen på Pirate Rock. Mm, är ni beredda killar? Ja. Är du på att puckla på Christian där borta? Sikar han. Ja, jag ser som det. Som ett litet barn som bara går in och drar en slagserie på armen på mig och går. Ja. Det här kan ha din gamla... Den lilla räven. Get. Och så går du bort. Okay. Räv och get. Ja, snyggt. Okej, okay, då kör vi. Ja. Mm. Visa mig meningen med att vara det måste vara jag. Det var faktiskt Mackan. Yes! Ja, det var det. Backstreet Boys, show me the meaning of being lonely. Kom inte här och tro att du kan kaxatera det på Backstreet Boys. Nej, men får man lämna in en överklagan? Nu vet du att jag vann så. Och då tar du hans paradrena. Jag var långt före. Älsklingslåt. Så går ju inte. Det är som att säga hans mammas namn här i tävlingen. Herregud. Jag ska rita in en ett. Ja, det får du göra. Får jag bara förklara hur min tankegång gick här. Direkt när du började sjunga tänkte jag, det är ju den. Men jag tänkte aldrig på att jag ska ju säga någonting. Så jag tänkte, nu vill jag lyssna till låten. Och då började han. Och då tänkte jag, nej, vad sitter jag här? Ja, varför sitter du där och är tyst? Jag ville höra. Jag tänkte, ja, det är ju den. Och så kör vi liksom. Som att inte han var här. Men gud, han är ju där. Han står ju där. Ja, men jag tror att han hade lite samma sätt. Ja, jag tänkte mer att... Men den här låten kan jag ju jättebra. Det var lite för lätt så att det blev svårt. Ja, det var ju därför det tog så lång tid. Ja, precis. Ni ville... Får vi höra den? För det är ju bra. Det vill jag jättegärna höra. Ja. Nej, men jag kan köra första delen bara. Har du skrivit ner hela låten? Höra den? Nej, jag i princip bara första radtexten. Jag visste att vi skulle klara det direkt. Jag översätter den. Jag har den på engelska och så översatte jag den. Ja, snyggt. Från telefonen. Ja. Det är ju bra, för den är ju rätt så långsam också. Så vi hinner ju göra det. Ja, kör då. Visa mig meningen med att vara ensam. Är det här känslan jag måste gå med? Säg mig hur kan... Nej. Jo, kör. Vi är bara rädda om öronen. Vi tar av oss ludarna nu. Jag tänkte, nu kommer höjningen. Nej. Det är tidigt. Vi sätter på meatloaf istället. Jaha, okej. Jag lyssnade i helgen på våra kollegor på en helt annan, en annan ställe. Och, ett helt annat, va? Hur blir det de kollegor då? På ett annat ställe. Ja, de är konkurrent menar du? Nej, inte riktigt heller. De pratade om beröm och hur dåliga vi är på att både ge beröm men att även ta beröm. Alltså när man ger beröm till någon så där och så ska man liksom ta emot det och då är man ofta så här lite äsch. Ja, men eller bara så där eller tack eller så här lite lite jobbigt sådär. Mm, mm. Istället för att liksom bara som Christian, han är ju så van vid att få beröm. Så att han tar ju det liksom sådär att ja, men jag vet. Tack. Ja, jag vet. Jag har jobbat länge för. Mm. Ja, exakt. Så att, men en annan som är lite mer ödmjuk är ju mer såhär, äsch, det var väl ingenting. Sådär. Men du kanske inte gör så mycket bra grejer så du får så mycket beröm. Vad onödigt. Det, men det gör väl inte han heller. Nej, jag skojar. Hur fan ska du ha det? Nej, klart du gör. Men... nej, och jag tänker, men hur känner ni? Är ni bra på att ge beröm? Ja, det är jag mycket tycker bättre ni, på. Tycker ni att ni är bra på att ge ni ofta beröm? Sådär, alltså, till exempel till mig och sådär. Alltså, ger du ofta beröm till mig, tycker du? Nej, han har det här, om mackan, eller? Ja, nej, jag mycket vet inte. Så. Det är jag som pratar. Så du fiskar efter. Nej, då, nej, men alltså, jag tänker att man ska bli bättre på att ge beröm till alla runt omkring. Ja, fast jag tror jag är rätt hygglig på att göra det. Jag är nog också väldigt bra på att ge beröm. Ja. Inte lika bra på att ta emot. Ja, men det är svårt att ta emot. Om man säger, fan vad bra, bla bla bla. Ja, jag vet, kan man men säga. Men låt säga så här då. Eller? Kan du liksom gå och göra någonting bra som du tycker att du ska få beröm för, men så får du inte berömmet, så då skiter du i att göra det igen. Nästa gång? Ja. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag är inte så mycket efter för att få beröm så. Nej, men visst är det väl mysigt att få beröm? Mackan är en sån som fiskar efter det. Nej, inte ja, det fiskar efter det, absolut inte. Men jag det här att gjorde jag bra, kan du säga det? Ja, det kan jag säga till mig själv. Det här gjorde ja, men jag måste bra. Ju ge mig själv beröm, för det är ju ingen annan som ser att jag gör sådant så bra. Ofta så är jag ju inlåst i något förråd och får städa det. Eller jag har en i min närhet däremot som ofta fiskar efter beröm. Sådär, som ofta påpekar vad som... hur bra hon är och sådär. Ja, som har gjorts bra liksom. Ja. Men då jag bara hopp. Är det någon i din absoluta närhet? Typ Ann-Sofie. Nej, det är inte Ann-Sofie. Det är Sebbe. Sebbe applåderar ju alltid. Då blir han så glad, vet du. Då gör han alltid målgest. Så det, då är det så alltså, springer han omkring liksom med fingret i luften. Nej, så han gör med sittandes den här med fingrarna, pekfingrarna uppåt. Ja. När jag applåderar. Det är vad jag ville få ut med det hela var att vi ska bli bättre på att ge beröm till helt okända människor. Kan vi också göra det? Alltså, bra, vad snyggt jobbat. Men något jag kan vara bra på det är att säga om jag tycker något är snyggt. Typ som, oh, gud vilka snygga skor du har på dig, kan jag säga sådär, till någon jag inte känner. Alltså? Ja. Det är ju jätteintressant ändå. För det tycker jag är bra gjort av dig. Att du liksom kan gå fram till en helt främmande människa som kanske ser ledsen ut. De behöver inte se ledsen ut. Nej, men det ut. Kanske, säg att de ser ledsna ja, ut. Varför ska de se ledsna ut? Och sen kommer du fram och säger, vilka fina skor du har på dig. Men hur gör du om, du går längs en gata, vi säger avenyn, och det kommer tre stycken med snygga skor. Du kan inte gå och säga snygga skor till alla. Wow, ni tre har så snygga skor. Hur gör man då liksom? Du har snygga skor, du har snygga skor och du har snygga skor. Man kanske hoppar över och säger det då. Säger man inte till någon då? Tjejer, stanna! Ni har snygga skor allihop. Så kan man väl säga. Varför blir du alltid stockholmare? Jag vet inte. Nej. Men det är Antonina som liksom blir sån. Tvingar fram det hos dig. Ja. Ja, jag vet inte. Man kanske inte behöver säga det då. Utan kanske något mer specifikt bara. Vad gör du bara. Nu? Kliar du dig bakom glasögonen? Jag har glasögon på mig. Och det kliar ögat. Ska jag inte klia bakom glasögonen ögonen då? Jo, fast Antonina, du gör det ofta väldigt krångligt när du gör jag tyckte något. Att du gjorde det jättebra. Ja, tack. Nu släpper vi det här. Ja. Uberfacts. Jaha, vad det är Uberfacts. Så härligt att veta. Pucko. Ja. Oh. Det är du, Mackan. Ja, det är ju jag som håller i den punkten. Fel app. Alltså det... Pratar ni om vidare? Alltså, du sa att jo. Du trodde att du hade bihåleinflammation. Jag frågade just killarna, hur vet man om man har bihåleinflammation? För att jag har haft så jäkla ont under ögat på ena sidan. Och jag får bara snor i ena näsborren. Okej. Ja. Jag vet, men hur ska jag kunna säga det om jag inte förklarar det? Ja, det är klart att du ska få förklara det. Jag är kast på det här med bihåleinflammation och sånt. Jag vet inte. Det är lite synd om mig själv för det släpper ja, men det inte. Nej, nej. Jag blir så trött. Men det släpper. Det är jag och Mia som fortfarande är lite sjuka liksom. Ja. Jag är klar nu. Ja, då släpper vi. Okej, okay, är ni med? Ja, vi är med. Vi tenderar att gilla när personer som vi är avundsjuka på lider. Ah. Det kan nog ligga något i det faktiskt. Är det där av allt som ren, är ren avundsjuka? Ja, men alltså, om vi säger så här nu. Ponera att jag skulle vara avundsjuk på Antonina. Väldigt mycket. När hon har bihåleinflammation, ja, precis, så tycker du att det är gött. Ja, precis. Då skrattar jag lite inombords. Fast samtidigt så kan jag ju säga till dig att fast egentligen så, yes. Så. Gud vad hemskt, det är jättehemskt. Jättehemskt. Usch, kan du gå så långt då att du säger åt henne att typ, men gå in och duscha och sen går du ut i det kalla. Och sådär, så att det ska bli ännu värre. Släng dig i snön! Ja, så kan det gå. Ja, så är det. Ja, men det var väl rätt uppenbart. Eller det där kan man jag ju. Säger inte att de här är... Nej, men det är ju... Alltså, är man en kompis då? Nej, det är man inte. Nej, men du kan väl vara avundsjuk på sånt som inte är kompis? Eller var det just kompis det stod? Nej, jag tänker bara, tänker kompis syfte. Ja, okej, ja. Ja, nej, personer. Mm. Tar vi ta nästa. Rektal massage, alltså massage i rektum, kan bota hicka. Ja, det sa du. vänta nu. Vad jag gillar med den här. Pratar vi anus? Ja, precis. Ja, man trycker upp ett finger där och så roterar runt. Och så kan du... Nej, massera. Ja, precis. Inte rotera. Nej, men, ja. Det är en jävla skillnad. Och så kan du bli botad av bota hickan då. Kan man inte få ha hickan? Det står, vad jag gillar är att... Kan bota hicka. Nej, det funkar inte. Men vem är det som har brutat liksom? Kan inte du prova det nästa gång då, hicka Mackan? Jag har ju aldrig hicka. Nej, det har fan inte jag heller. Nej. Alltså. Men barn har det hela tiden. Ja, fast och det ska du inte. Det vet ju ni som har barn. Vilket då? Att man ska massera. Nej, det får man passa sig för. Alltså. Fan vad stöd. Åh, herregud. Ja, vi tar nästa. Jaha. Sannolikheten att just du är född är en in 400 triljoner. Är det så mycket sperms? Ja. Vad med? Aha, okej. Okay. Ja. Det är rätt så... Vad man skvätter ut så mycket alltså. Ja, precis. Det är ju helt galet. Det är några stycken. Ja, det var helt. Och tänk dig då, alltså så många som inte liksom har något syfte. Man önskar ju att man kunde liksom bara skicka iväg en då. Ja. En krigare. Lös det. På en lampa och en hacka. Nu ska jag in där. Inga medarbetare. Herregud. Nu är du på egen hand. Egen space liksom. Ja. Hur många sa du? 400 triljoner. Nej, men kan det, det låter ju helt stört. Ja, men så mycket är det. I en lass. Ett lass. Ett lass med sant, ja. Ja, det gillade jag. Mm. Ett lass. Det är du. Ja. Ja, ja tack. Då vet jag det. Jag är snabbast av 4 miljoner. Triljoner. Ja. Biljoner. Dagens glosa. Ja. Ja. En bokstav då, Antonina. L som är... Lingo. Lille Mackan. Lille Mackan. Nu ska vi bara se. Kommer ni ihåg Lingo? Pip, pop, pop, pop, pop. Var med Stefan Ling, va? Ja. Eller vad heter han? Heter han Ling? Nej, inte Ling. Nej, Stefan. Staffan Ling. Staffan Ling. Men det var inte han, va? Var det någon annan? När fan kommer L i alfabet? Lingo. L-M-N. Innan M. Bamse. Pip, pop, pop, pop, pip. Dagens ord som ni får är lappri. Lappri. Lappri. Det är från finskan. Det stavas L-A-P-P-R-I. Mm. Lappri. Vill du ha en mening? Gärna. Ja. Jag åkte upp till Norrland igår. Då såg jag två stycken lappri stå och gömma sig bakom ett träd. Lappris, eller? Nej, lappri. Två lappris. Ja, lapprisar. Okay. En lappri då. En lappri stod bakom ett träd och gömde sig. Jag tänker att det är ett slangord. Nu går jag ifrån, går jag Mackan helt och hållet. Ett slangord för grytlappar. Ja, lapp, ja. Mm. Vad hände här? Vilken lapp kan jag använda mig av? Jag tar grytlappen. Jag trodde att du drog iväg helt och hållet, men det gjorde du verkligen inte. Nej. Grytlapp, lappri. Ja. Det är ju så du brukar jobba. Det var det jag trodde du frångick nu, men det gjorde du absolut inte. Vad är det du har sett när du åker upp till Norrland som står bakom ett trä? Jag har sett... Hitta på något bra nu. Ja, nej men det är... Vet du inte riktigt? Jo, ja. Det är alltså barn. Ja, hittat på. Barn? Barn från... När två stycken... Nej men kom till sak nu. Norrlänningar får barn. Så kallar de det för en tvättäkta lappri. Så är det. Aha, och det var det du stod bakom. En finsk kvinna och en svensk man i Norrland. När de får barn, då blir det lappri. Ah, okay. Ja, okej. Taget. Ja, det är taget. Alltså ett barn med finska och svenska föräldrar. Eller finska och svenska. Ja, finsk mamma, svensk pappa. Ja. Uppe i Norrland. Eller en grytlapp har eller vi. Eller en grytlapp. Okej. Okay. Ja. Ett slanguttryck för grytlapp. Det är ofta när de slang på det. Ja. Har du lappren? Ja. Säg grytlapp istället. Ja. Nej, verkligen inte. Det betyder obetydlighet eller strunt. Strunt. Det där är lappri. Man pratar lappri. Strunt. Ja, du. Okej, ja. Men då var jag inte i närheten av det. Då är fan grytlappen närmare alltså. Ja, det är ju lappri alltså. Slanguttryck för grytlapp. Ja. Ja. Ja. Det är alla som har det. Nej. Lappri är alltså strunt. 30 Seconds to Mars, Kings and Queens på Pirate Rock 95.4. Nu ska vi ta och säga adjö. Kanske ska pusha en gång till bara för den här dokumentären som du nämnde tidigare just om Jared Leto i 30 Seconds to Mars. Och det är ju tre dokumentärer jag har, vad heter det? Rekommenderat idag. Och då är det... Jag bara hört två. Nej, vänta. Det är ju först då King of Kong. De som spelar King Kong och tar världsrekord i det och så. Sen så var det den här med 30 Seconds to Mars, Artifact heter den ju, när de strider mot sitt skivbolag och samtidigt spelar in en ny platta. Och sen är det Indie Game The Movie. Den handlar om sådana som gör tv-spel, indie-gubbar. Mm. De sitter hemma liksom och kämpar för att få ut dem på de stora plattformarna. Mm. Såhär. Fantastisk. Se någon av de tre. Vi har ju hela dagen känns räddad på något sätt. Ja, men faktiskt. Gillar man dokumentärer så är dessa... De är så bra gjorda också. Ibland behöver det inte alltid handla om det absolut. Nej, det som inte man är göra. Jätteintresserad av. Utan som den King of Kong som handlar om King Kong. Mm. Den är så grymt uppbyggd. Alltså där blir det ju en rivalitet istället för att det handlar om tv-spel. Sådär. Det är bara det som är i botten. Ja. Nej, fantastisk. Ja, nej, men då, tack för de tipsen. Varsågod. Ja, säger vi tack och hej för idag. Hej då. Hörs imorgon igen med start klockan 7. It's real rock and roll on 95.4.